Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Juleferien nærmer sig, og i den kommende handelsuge får porteføljen travlt med at sætte de sidste positioner i 2018 og lukke bøgerne. De næste 10 minutter giver teknisk analytiker Lars Persson og undertegnet Pernille Indgaard et overblik over U51 på de finansielle markeder, hvor rentemødet i den amerikanske centralbank har investorernes helt store opmærksomhed. Men Lars Persson, lad os gribe fat der, hvor det gør ondt. Vores Santa Rally julestigninger her til sidst. Hvor blev det af? Ja, det forduftede. Der var simpelthen for meget usikkerhed, tror jeg, til at starte med. Og så, selvom der er begyndt at blive sådan lidt, så køber vi lidt sojabønner, og så klipper vi lidt i udgifterne til, eller afgifterne til amerikanske biler. Så ligesom om, at investorerne, de er ikke rigtig klar. Det er handelskrigen, du er over i. Ja, ja, ja. Så er de ikke rigtig klar til at tage, hvad kan man sige, risiko ind på bogen nu her. Det er ligesom om, det er for sent. Altså det er ligesom om, at vi skal jo lukke bøgerne lige om lidt, og vi slæber de små afkast hjem, eller de minuser hjem, vi har nu, og så lukker vi her. Er det sådan en mismodighed, der har ramt markedet sådan rent psykologisk? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at der er ingen grund til at udfordre skæbnen, og så er det vel også bare det, at amerikanerne de går rundt og ser på en rente på de der 2,9%. Altså det tror jeg bare har lukket flere over i obligationsmarkedet, end vi lige sådan havde set i første omgang, tror jeg. Ja, for historien i markedet er netop, at pengene de flyver fra, ikke flyver, de går stille og roligt indtil videre, i hvert fald fra aktiemarkedet, så hen i den, man kalder måske en sikker havn i obligationerne, i og med, at vi har en frygt for en recession, kan vi kalde det, eller lavere vækst, moderat vækst i verden. Plus, vi selvfølgelig også stadigvæk har handelskrig, og i Europa har vi Brexit og budget i Italien osv. Men Lars Persson, den sidste uge her, det kan jo også være der, hvor man kan være heldig. Mm. Er der sådan historisk nogle aktier, der ligesom plejer at stige til tops der? Man skal jo altid kigge efter dem, der kommer med masser af historier, og det er jo på et tidspunkt nu, hvor at nogen måske lige skal have nogle ordre givet afsted, inden at vi går på juleferie. Det har vi i hvert fald set tit, og et af de selskaber, der ofte modtager en masse ordre, det er jo Vestas. Der står faxen ikke stille fra, tigger ind med gode historier om nye ordre. Og vi har jo også set en masse gode historier for Vestas, og Vestas er jo også stedet faktisk i forhold til de sidste par måneder, er aktien kommet godt op. Så det går jo den rigtige vej for Vestas, og det der prispres, som vi måske talte så meget om, jamen det kan godt være, at der er noget stadigvæk, men der er også stor efterspørgsel på de her vindmøller, fordi man gerne vil lave den her grønne energi, fordi man ser de der have stige og polerne smelter og sådan noget. Så der er klimaforandringer. Klimaforandringer, yes. Så der er en god, god udvikling for Vestas. Altså så sent som i sidste uge, hvor der var en af de store ordre for Indien, de største, de nogensinde har fået. Så det går rigtig godt. Og så er der jo F.L. Schmidt og SimCorp, nogle af de der ordrebaserede virksomheder. Der plejer man også nogle gange lige at se, der tækker en ordre ind eller tre. SimCorp plejer også at få sådan nogle lukkeordre. Så det er der, hvor man ligesom skal holde øje. Og så kan man jo kigge rundt omkring i andre verdensdele, hvad kan man sige, Sverige og USA, hvor vi også har disse selskaber, altså Sandviken, Atlas Copco, om de også får nogle gode ordre ind, hvis man skal kigge på mineindustrien, fra mineindustrien eller byggeindustrien. Hvad med, nu sagde du Vestas, så vi taler lidt om bæredygtighed. Hvad med sådan en virksomhed som Ørsted? Jamen Ørsted har klaret sig utrolig godt igennem hele året, og det er jo så et af de steder, hvor man går hen og investerer også sine penge, fordi at, jamen, så bliver du medejer af de her vindmølleparker, der står og snorer, og man har også set nogle af de andre vindmølleparker og solparker få sig en pæn vækst. Der er så også nogen, der hænger lidt i bremsen, som Athena hedder den faktisk, et gammelt selskab, der har været på børsen i mange år, det hed engang Greentech Energy, og det er jo lidt sjovt, fordi de sælger lidt af deres pakker fra, og nu står de med en pose penge, men det er ligesom om, at de ikke rigtig kan komme lidt videre. Det er sådan lidt, enten er selskabet lidt for lille, eller så skal der ske noget, men der kan jo være, der sker noget i 19. Det kan jo være et af de selskaber, man skal holde øje med. Så der er altså stadigvæk nogle udbydere, der ligger og venter derude, Lars Persson. Det, der kører sådan på den politiske dagsorden, det er, at vi har et rentemøde i den amerikanske centralbank, der starter tirsdag, så får vi altså en udmelding onsdag. Der holder pressemøde, det der plejer vi der midt på eftermiddagen. Vi forventer, der er priset en rentestigning ind her i næste uge. Det, der bliver spændende at høre, det er, hvor mange der ligesom bliver åbnet op for, om det er 3 eller måske 4 allerede i 2019. Det her rentemøde, kan det komme til at sætte skub i kurverne? Ja, det burde det ikke. Altså, medmindre de kommer, som du siger, og siger noget helt nyt, at men vi spejder jo efter et par renteforholdelser til næste år også. Måske sniger vi os nu ned på 3, hvis man havde forventet 4, og dem, der havde forventet 3, skal måske ned til 2, fordi jamen, altså, vi kan godt se, at det økonomiske tandhjul tikker langsommere og langsommere, så måske er der heller ingen grund til at skrue den her rentesats alt for meget op. Så lad os se, hvad de melder ud om deres forventninger til næste år og rentestigninger. Vi ved jo, at præsidenten ikke er specielt glad for det, altså den amerikanske præsident, om det er Donald Trump. Han er ikke så begejstret for Jerome Powells rentestigninger, og det er altså 2030 onsdag, at der kommer en udmelding for Powell omkring, hvordan renterne kommer til at se ud i 2019. Lars Persson, specifikt af selskabsnyheder i næste uge, hvad skal vi holde øje med der? Jeg sidder jo og tripper lidt mandag morgen, for der kommer salgstal for Hintz & Mauritz, og man kan sige, Sada, det spanske konkurrent, leverede jo ikke så gode tal, hvilket også satte sig lidt i Hintz & Mauritz' spørger. Så det er jo nogle af de ting, man kan sidde og holde lidt øje med. Så kommer der lidt regnskaber, blandt andet min egen ski. Men lige, altså ja. Hintz & Mauritz, det er jo altså en ikon svensk erhvervsliv, som jo i den grad er blevet knægtet, både på stolthed, men også i aktiemarkedet. Er det overhovedet tid til at gå ind der, også når vi taler detailsalg generelt? Jeg er der, så det er lidt for sent for mig. Ligesom den fandt jo en bund ved 120, og så hoppede den op til 160, og så den ligget og summet lidt rundt der og tænkt, nå, så var vi lidt svære ved at få gang i efterårshandlen, fordi at sommeren bare varede ved til langt ind i et godt stykke i oktober måned nærmest, eller hvor det nu det var. Så det har jo også forskubbet vores sæsonsvingning og vores sæsonhandel. Nu må vi så se, om julerallyet kan sætte ind hos Hintz & Mauritz, og om folk har fået juleshoppet, så jeg kan jo gå over i Fields og kigge på, eller i Amagercentret, eller ind til byen og se, hvor lange køerne er ved disse butikker. Men køerne er derhjemme foran computeren, og så vil pakkeudleveringen ned i den lokale butik. Det er jo det, der er sket, faktisk. Ja. Så, men det bliver lidt spændende at se lige de nøgletal. Men så ellers så kommer min egen skistar også i den her uge med regnskab. Og heldigvis er det jo blevet køligere oppe nordpå. Nord for Stockholm er det fint frostvejr. Hvad er det, skistar? Det ligger jo næsten i ordet, Per. Sådan, sælger de kort til løjberne, eller er det tøj? Eller hvor er vi? Det er det hele. Du kan booke din stue, som det hedder. Du kan booke dit sommerhus, som det hedder på dansk. Du kan booke, hvad er det nu, dine skistøvler og ski. Og, jamen, du kan, det er one all. Altså, du kan få det hele hos dem. Og så du kan selv gøre til og fra. Så har de jo også lidt i alberne. Og nu er de jo ved at gå i gang med, og ja, de har et enkelt skisportsted. Jeg mener, det er, jeg kan aldrig huske det, det er Sankt Anton eller sådan et eller andet, nede Østrig. Hvad hedder det nu? Men nu er de jo gået i gang med at vil bygge en lufthavn, ikke så langt fra deres skisportsted, sådan så de kan få endnu flere turister. Kurstrigger, der ligger der. Ja, jamen det er det, men det er jo det, der har været med til at løfte aktien sådan i løbet af året. Så det bliver lidt spændende at se, hvor mange. Altså, allerede ved årets start havde de jo 5% flere bookninger til den her sommer end sidste år, så det går den rigtige vej. Men ellers så kan vi jo forvente os en halvsløb uge i næste uge, Lars Persson. Er der nogle ting, man skal overveje næste uge med hensyn til skattefar? Ja, altså, det er jo, altså, men jeg tænker ikke, det er så voldsomt i år, når vi har haft de her faldende markeder, og der er nok ikke nogen, der sidder på nogle helt fede gevinster og overvejer, om de lige skal sælge nogle aktier. Tværtimod måske er det mere den anden vej, at der er nogen, der tænker, jamen, det blev for billigt. Eller også er der bare nogen, der tænker, jamen, så, nej, jeg tror ikke, det bliver det helt store skattesalg, vi ser i år. Lav var lidt inde på det i vores program, at der måske var til gengæld nogle shorter, der ville sælge. Han mener, at der er lige omkring 2% af det danske marked, der er shortet i øjeblikket. Og det kan jo være, at nogle af shorterne vil lukke deres positioner i løbet af næste uge. Og det kunne man godt fortænke dem i, for de har jo tjent gode penge, i hvert fald i nogle af aktierne. Så der kunne jeg jo godt fortænke sig, at de vil lukke og slukke deres positioner. Det kunne så til gengæld give nogle små stigninger, fordi der er nok også nogle handlere derude og shoppe lidt julegaver og sådan noget, så det kan godt være, at der ikke er så mange på markedet, som der plejer at være. Så ja, det bliver en lidt spændende uge alligevel på nogle punkter. På nogle punkter er der lidt at ruske. Vi får altså nogle salgstal fra Hintz & Mauritz, vi får nogle salgstal fra Darzalex, Genmaps, Blockbuster, og så får vi altså det her rentemøde i USA. hvor vi får en udmelding 20.30 onsdag aften fra Jerome Powell, hvordan han kigger på, på renteforholdelserne i 2019. Mm. Og her har allerede sagt, at markedet tror, der kommer en renteforholdelse her i næste uge. Mm. Rigtig god vind i markedet.